langet hohtoisat lumivaipassaan. Maat ja metsät valkeat talvipuvussaan. Mikki hiiri pikkureessään nyt rientää Lappiin päin. Ja hän iloisena lauleneepi näin. Tiili ja talli ja tallalla, tallallallalla. Kilisevät kulkuset, mulle soitelkaa. Tiili ja talli ja tallalla, tallallallalla. Matka yli tunturin, ompi rattoisaa. Haamitonkaan pauhu tuo alla tunturin, vaan kun mikki ehtii luo, niin hän huomaakin. Itse vuoren peikko herännyt ompi unestaan, ja kun näkee mikin mylvii harmissaan. Pauhu, pauhu, pauhu, pauhu, la la la la la la, kompi, kompi, kompi, kompi, mikki mihinkä käy. Kompi, kompi, kompi, kompi, nyt suullasti käy. Oi, oi, oi, oi, oi. Mimiuku, mauku, miuku, nauku, säästä henkeni vaivaiset. Mimiuku, mauku, miuku, nauku, armo. Pistän sut poskiukko kompi,